Efesa bab 5. Poro sedulur, kowe-kowe kabeh wis padha dadi anake Gusti Allah sing tresno banget marang kowe. Mulane kowe ya kudu niru dekne. Kaya ngene Kristus nresnani awake dhewe, kowe kabeh uga kudu ngetokke katresnanmu marang sak padha-padha. Kristus mati masrake uripe marang Gusti Allah kanggo ngluwari awake dhewe saka panguasane Allah. Lan Gusti Allah ya lega banget karo korbane Kristus iki. Kowe saiki wis dadi brayate Gusti Allah. Mulane aja sampe diomong wong nek nang tengahmu eneng sedulur sing laku bedang. Apa seks sing ora pantes, apa laku murka. Aja pisan-pisan kowe ngetokke tembung saru. Tembung sing sembrono apa tembung plesetan. Kuwi wis ora pantes kanggo kowe. Tinimbang ngono lu ngetokke tembung matur kesuwun wae marang Gusti. Ora sedulur. Kowe kudu ngerti nek wong sing laku bedang, sing laku seks sing ora pantes, lan wong sing murka kuwi, kabeh ora pisan-pisan bakal entuk panduman ing kratone Kristus lan Gusti Allah. Aku kepengin ngomongi kowe, nek laku murka kuwi tunggale wae karo nyembah brahala. Mulane kowe kudu sing hati-hati tenan. Ojo sampe kowe diapusi wong karo omongan sing enak. Jarene senajan nglakoni sembarang sing ora pantes, kuwi ora apa-apa. Ngerti ya para sedulur? Gusti Allah bakal nyetrap kabeh wong sing ora gelem manut marang dekne. Ojo padha melu-melu wong sing kaya ngono kuwi. Kowe maune padha mlaku ing pepeteng. Jalanan kowe ado karo Gusti Allah. Nanging saiki kowe wis duweni pepadang. Jalanan kowe wis dadi siji karo Gusti. Mulane, kowe kudu urip ing pepadang. Dadine ketok nek kowe ngerti kekarepane Gusti Allah. Awit nek awake dhewe urip ing pepadang, awake dhewe mesti bakal nglakoni sing becik, sing bener lan sing tenan. Padha dipikir sing apik. Apa sing disenengi tenan karo Gusti Allah? Aja padha melu-melu karo wong-wong sing urip ing pepeteng. Sing dilakoni namung barang sing ora eneng ajine. Malah apike wong-wong kuwi dudunungke wae nek sing dilakoni kuwi ora bener. Pancen tenan sing dilakoni wong-wong kuwi karo ndelek-ndelek jan ngisen-ngisenke tenan nek diomong. Nanging nek sembarang kuwi kabeh diketokke, wong-wong bisa weruh dhewe apa wujude. Mengkono uga nek wong-wong nyawang uripmu sing nurut Gusti, wong-wong bakal rumangsa dhewe nek pikirane lan kelakuane kuwi kleru kabeh. Lah nek wong-wong kuwi terus padha urip sing sak benere, dadine bisa dadi wong sing ing pepadang uga. Sing tak omong kuwi mau wis tau diomong karo Nabi Yesaya dek mbiyen. Dene ngomong ngene, wong sing padha turu padha meleo, padha tangiyo sangka tengahe wong mati. Awit Kristus bakal madangi kowe. Mulane para sedulur, uripmu kudu sing hati-hati tenan. Aja kaya wong bodho, nanging kowe kudu kaya wong sing dunung. Kelunggaran apa wae kudu mbok kanggoke, kanggo gawe becik. Awit ing jaman iki akeh wong sing nglakoni ala. Mulane, padha mikir sing apik tenan. Supaya kowe bisa dunung kekarepane Gusti Allah ing uripmu. Ojo urip ngawur wae. Lan ojo padha seneng ngombe. Kuwi namung rusak uripmu. Tinimbang ngono luwung padha kebek ing roh suci wae. Dadine nek ngumpul bebarengan, kowe bisa memuji Gusti Allah nganggo singi-singi saka kitab. Lan singi-singi sing luhurke Gusti, lan uga nganggo singi-singi sing metu saka roh suci. Padha singi-singi bebarengan, lan padha memuji Gusti saatimu. Ojo padha leren nggomu matur kesuwun marang Gusti Allah, bapake awake dhewe sing ngekeki sembarang. Awit awake dhewe wis dadi siji karo Yesus Kristus, Gustine awake dhewe. Mulane para sedulur, padha ngajenono marang sak padha-padha. Awit kuwi ngajeni marang Kristus. Sedulur-sedulurku wedok, kowe kudu manut marang bojomu, kaya nggonmu manut marang Gusti. Awit wong lanang kuwi dadi sesirahe wong wedok, kaya ngene Kristus dadi sesirahe pasamuane. Kristus sing ngluwari wong-wong saka panguasane Allah terus didadekke siji ing pasamuane, sing dianggep batane dekne. Mulane, kaya nggone pasamone Kristus kudu manut marang Kristus, semono uga wong wedok kudu manut marang bojone ing perkara apa wae. Sulur-sulurku lanang, kowe kudu nresnani bojomu. Kaya nggone Kristus nresnani pasamuane sampe dilabuhi mati. Mengkono kuwi Kristus mbuwang salahe pasamuane. Diresiki nganggo baptisan ing banyu lan nganggo pituture Gusti. Karpe Kristus supaya dene bisa nyanding pasamuan sing semlorot. Ora eneng regete lan ora eneng pinggete apa kepriye wae. Nanging suci lan resik sak kabeh. Mulane wong lanang kudu tresnani bojone. Awit bojone kuwi kening dipadake karo badane dhewe. Dadine wong lanang sing tresnani bojone kuwi sakjane tresnani badane dhewe. Apa eneng wong sing sengit marang badane dhewe? Mesti ora to. Malah dikei mangan lan dirumati. Kristus yo ngono marang pasamuane. Awit kuwi badane dhekne lan awake dhewe iki kening dipadake karo perangan-perangane. Gusti Allah dhewe wis ngomong ngene mbiyen. Mulane wong lanang kudu ninggal bapa biyunge lan manggon karo bojone. Lan wong loro kuwi dadi daging siji. Tembung kuwi nyangga wewadi sing jeru, tegese kanggo Kristus lan pasamuane. Nanging tembung iki uga kanggo kowe. Ngomongke nek saben wong lanang kudu nresnani bojone kaya nggone nresnani batane dekne dhewe. Lan saben wong wedok kudu ngajeni marang sing lanang.